Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Drugi dzień sierpnia, środa, program Trzeci Polskiego Radia, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. MON reaguje na białoruskie śmigłowce na polskim niebie, wysyła na granicę dodatkowych żołnierzy. Tour de Pologne dziś na Śląsku, na trasie kilkanaście przejazdów kolejowych będą czasowo zamykane. Mija 80 lat od wybuchu zbrojnego buntu w niemieckim obozie zagłady w Treblince. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. W związku z tym wydarzeniem do polskiego MSZ-u został wezwany przedstawiciel białoruskiej ambasady w Polsce. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i śledzi działania polskich dyplomatów. Polskie służby dyplomatyczne zareagowały na ten wczorajszy incydent natychmiast. Do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie pilnym została wezwana chargé d'affaires białoruskiej ambasady. Z informacji, jakie dostałam od wiceszefa MSZ Pawła Iwońskiego, wynika, że do rozmowy doszło jeszcze wczoraj. Było to bardzo krótkie spotkanie. Polska strona przekazała protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej, ale też eskalacją działań wymierzonych w stronę Ukrainy. Wtorkowy incydent szeroko został omówiony także na Komitecie Bezpieczeństwa i mówił o tym w Polskim Radiu wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Wydane zostały określone dyspozycje dla sił zbrojnych. Poinformowaliśmy o tym incydencie i również kwaterę główną NATO. Bez wątpienia to działania prowokacyjne wymierzone w tutaj i wschodnią flankę NATO i Rzeczpospolitą. Minister dodał, że polska strona była uprzedzona o ćwiczeniach białoruskich sił przy granicy. Tym bardziej, jak ocenił minister Wojciech Skurkiewicz, pojawienie się śmigłowców po naszej stronie należy odczytywać jako zamierzone działania nakierowane na eskalację. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Do MSZ-u zaproszono też zastępcę ambasadora Ukrainy w Polsce. To odpowiedź na wcześniejsze wezwanie polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Ta decyzja była dyplomatycznym błędem, ocenił w Polskim Radiu 24 wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk. Wyjaśnił, że w dyplomacji obowiązuje zasada wzajemności, dlatego polski MSZ zaprosił do siebie ambasadora Ukrainy. W związku z jego nieobecnością w Warszawie do resortu przyjdzie jego zastępca. Zaproszenie przedstawiciela Ukrainy kierującego placówką dyplomatyczną było na teraz. Skoro nie ma ambasadora z Warycza, no to naturalną koleją rzeczy jest, że w tego rodzaju sytuacjach pojawia się osoba kierująca placówką. Ale niezależnie od tego uważam, że powinien pojawić się w MSZ-cie i zapewne się pojawi pan ambasador z Warycz, kiedy będzie w Warszawie. Piotr Wawrzyk dodał, że dyplomaci usłyszą w polskim, że polskim władzom nie podobają się wypowiedzi niektórych polityków ukraińskich. Wyścig kolarski Tour de Pologne zawita dziś do województwa śląskiego. Kolarze rywalizować będą na etapie prowadzącym z Pszczyny do Bielska Białej. Na trasie będą mieli kilkanaście przejazdów kolejowych. W związku z tym pasażerowie pociągów muszą liczyć się z niedogodnościami, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. W godzinach między 12 a 16.30 na żądanie policji mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu kolejowego na odcinkach Chybie-Skoczów, Goleszów, Ustroń, Wisła-Uzdrowisko, Wilkowice-Bystra-Łodygowice oraz Bielsko-Biała Główna, Bielsko-Biała-Lipnik. Dodatkowe zatrzymania pociągów mogą powodować zmiany w ich kursowaniu w zależności od godzin przejazdu kolumny wyścigu przez przejazdy kolejowo-drogowe. Informacje o zmianach w komunikacji będą przekazywane na stacjach oraz w pociągach. Dostępne będą również na stronach internetowych przewoźników oraz na portalu pasażera. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. 80 lat temu, 2 sierpnia 1943 roku w niemieckim obozie zagłady w Treblince wybuchł zbrojny bunt. Około 800 wycieńczonych więźniów zaatakowało strażników i podpaliło obóz. Około 200 z nich udało się uciec. Przemysław Lis. W obozie w Treblince zdecydowaną większość więźniów Niemcy brutalnie mordowali zaraz po przybyciu transportu. Więźniowie ginęli od kul lub w komorach gazowych. Niewielka grupa więźniów została przez Niemców skierowana do pracy przy przenoszeniu i paleniu zwłok. To ci ludzie zdecydowali się stawić opór. Udało się zorganizować niewielką ilość broni. 2 sierpnia około 16 więźniowie podpalili baraki i zaatakowali zaskoczoną załogę obozu, mówi Franciszek Bojańczyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego. To jest moment, kiedy nie przyjeżdżają do Treblinki transporty. Część załogi odpoczywa nad rzeką Bug. Członkowie ruchu oporu w Treblince czują, że to jest ten moment. Starali się uciec, starali się po prostu zawalczyć o swoje życie. Co części mniejszości, ale się udało i doczekali końca wojny. Dziś w południe na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Treblince odbędą się uroczystości upamiętniające zbrojny bunt więźniów. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Treblince zostało zamordowanych około 900 tysięcy więźniów. Do dziś nie znamy tożsamości większości z nich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na ogół pogodnie i sucho, chwilę pod parasolem, przede wszystkim w Rzeszowie i w Szczecinie, ale około 17-18 z zachodu w kierunku centrum zaczną już przesuwać się ciemne chmury i będzie mocniej padać. Około 20 ten deszcz może już dotrzeć do Warszawy. Nad morzem dzisiaj maksymalnie 21 stopni, w centrum 24, najcieplej w Opolu maksymalnie 25. Przed południem. 10 minut po 10, trójka przed południem, czyli jednym słowem relax. Plany są takie, że na pewno zajrzymy na zamek w Kwizynie. Dowiemy się, jak ciekawie spędzić czas kulturalnie i co zrobić, gdy mamy przyjaciela na czterech łapach, ale nie możemy go zabrać na wyjazd. Co zrobić, żeby nie było tego smutku w oczach, albo jak to rozstanie, te skutki rozstania złagodzić. Tego dowiemy się z programu Trzeciego Polskiego Radia już za kilka minut. Tymczasem trójka włączona, słuchać i lato, i wakacje, i niezmiennie pozytywne nastawienie. Proszę bardzo, Blondie, Heart of Glass. Polskiego Radia. chcę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 10, przed momentem Król z Królikiem, ale teraz akurat, proszę Państwa, porozmawiamy sobie o psach. Naszym gościem pan profesor behawiorysta Tadeusz Kaleta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tadeuszu, pierwsze pytanie. Dlaczego warto mieć psa? Pies odgrywa bardzo dużą rolę i ma bardzo duży wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka i jest, no można być niezawodnym przyjacielem, to znaczy więzi między człowiekiem a psem, które się ukształtowały przez setki lat, są takie, że jest to istota, na której można bezwzględnie polegać w odróżnieniu od ludzi, innych ludzi, którymi często mamy skomplikowane relacje i niespecjalnie dla nas przyjemne czasami. Ale jest taka sytuacja, proszę powiedzieć. Mamy środek wakacji, jeszcze część z nas będzie wyjeżdżała, ma swojego pupila. Jak złagodzić te skutki rozstania? Czy można w jakiś sposób na przykład psa przygotować? Proszę pana, w ogóle najlepiej jest psa wziąć ze sobą. A to jest jasne. Nie, ale chodzi o to, że w tej chwili wiele już hoteli, wiele ośrodków przystosowuje się do tego, żeby przyjmować ludzi z psami. To jest najlepsze rozwiązanie. I hotel, moim zdaniem, taki, którym się psy zostawia, jest, no nie jest dobrym rozwiązaniem, gdzie pies pozostaje z jakimiś obcymi osobami. To moim zdaniem nie jest dobre rozwiązanie, zresztą są wyniki, co prawda nieliczne, ale można znaleźć w literaturze takie wyniki, że pies przeżywa stres. No można zbadać przy pomocy hormonów stresu w ślinie. Bardzo łatwo i takie badania były robione nawet w Polsce. Natomiast alternatywnym jeszcze rozwiązaniem to jest psa zostawić ze znajomymi, z jakimiś osobami pewnymi, które pies zna, tak. Natomiast wie pan, jeśli chodzi o przygotowanie psa, no jak bierzemy psa ze sobą, no to wiadomo, że pies musi mieć zabezpieczone pewne rzeczy, musi mieć zabezpieczony pokarm, wodę i tak dalej, musi mieć wszystkie aktualne szczepienia, które trzeba by okazać, na przykład w czasie tego, jak wyjeżdżamy za granicę, czy nawet tutaj w kraju, no to jest bardzo ważne. Nie ma jakichś szczególnych przygotowań. Znaczy pies musi być mieć warunki bardzo dobre i trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie pies te warunki będzie miał odpowiednie również na wakacje. No. Czyli tak, nie hotel dla psów, tylko jeżeli wyjeżdżamy, nie możemy zabrać naszego pupila razem, zostawiamy u znajomych u rodziny. Ale teraz najlepiej, dobrze, ale jak na przykład wyjeżdżamy z psem za granicą, to proszę powiedzieć, co koniecznie musimy mieć, jak powinniśmy być przygotowani? No tak jak mówię, no najważniejszą rzeczą są dokumenty, które, że tak powiem, identyfikują tego psa i ważne świadectwa szczepień. To jest najbardziej istotne. Oczywiście pies musi być odpowiednio zabezpieczony, też musi mieć kaganiec i tak dalej. To wszystko jest to, co stosujemy tutaj w kraju. No, musi to być i musimy być przygotowani na to, że są również takie kraje, które no niechętnie przyjmują psy. Odrębną sprawą to zupełnie jest też podróż lotnicza z psem, dlatego że są linie, które no w ogóle nie przewożą zwierząt, tak? No a więc tutaj, no, ale każdy może z łatwością sprawdzić chociażby w internecie to, co trzeba mieć i jakie są wymagania, jeśli jedziemy ze zwierzęciem do określonego kraju. W programie trzecim podpowiadał behawiorysta pan profesor Tadeusz Kaleta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękujemy bardzo serdecznie. 24 minuty po godzinie 10. To proszę państwa, gramy sobie teraz trochę Britpopu. Pigułka Britpopu na antenie programu trzeciego. Blair, Country House. Pause.

Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Jest w 10:30. Program Trzeci Polskiego Radia, najwyższa pora zanurzyć się w kulturę. Serwis kulturalny zaczynamy od życzeń urodzinowych dla Justyny Steczkowskiej, która dzisiaj kończy 51 lat. Karierę muzyczną Steczkowska zaczynała od śpiewania w zespołach rockowych i jazzowych. W 1994 roku została laureatką finału pierwszej edycji programu Szansa na sukces, a później z powodzeniem brała udział w wielu ogólnopolskich festiwalach. W 1995 roku nawiązała współpracę z Grzegorzem Ciechowskim, z którym nagrała materiał na debiutancki album Dziewczyna Szamana, który uzyskał status platynowej płyty. Steczkowska na swoim koncie ma 17 płyt. Ostatnia, wydana w 2022 roku, nosi tytuł Szamanka, a na niej znalazł się m.in. utwór Uciekinierzy, nagrany razem z Arkiem Kłusowskim. Drzemią w nas ukryte żądze, nieśmiertelni trwamy w wojnie. A teraz przenosimy się do Meksyku. Władze miasta Chihuahua wprowadziły zakaz wykonywania piosenek na żywo, które nawołują do przemocy wobec kobiet. O ile przepis może wydawać się słuszny, o tyle wielu meksykańskich wokalistów będzie miało teraz spory problem, bo nie brakuje tam artystów, których repertuar opiera się właśnie na tekstach o przemocy wobec kobiet. Za złamanie przepisu grozi surowa kara. Wysokość grzywny ustalono na 1 200 000 meksykańskich pesos, czyli około 290 tysięcy złotych. Ten przepis obowiązuje od wczoraj. A podobny zakaz obowiązuje już od kilku lat w Cancun. Tam surowo karane są występy na żywo, podczas których artyści wykonują utwory nawiązujące do zażywania narkotyków. A na koniec jeszcze zaproszenie do dzisiejszej audycji Trójka do Trzeciej, podczas której wydarzy się wiele, szczegółów Państwu zdradzać nie będę, ale za to mogę zapowiedzieć gościa, który odwiedzi dzisiaj nasze studio, prosto z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Przyjedzie do nas Anna Grabowska, która opowie o wyjątkowym prezencie, jakie ostatnio otrzymało Poznańskie Muzeum. 70 swoich prac podarował Kenya Hara, jeden z najbardziej uznanych na świecie japońskich projektantów. Przekazanie prac odbyło się w trakcie finisażu wystawy Kenya Hara Make the Future Better Than Today. No i to właśnie o tym wydarzeniu z Anną Grabowską porozmawiamy kwadrans przed godziną 15. A kolejny serwis kulturalny o 14:30. Kulturalnie podpowiadała Małgorzata Łukowska. Ja przypominam pytanie do Państwa. Ulubione gwiazdy? Może to taką gwiazdą jest Justyna Steczkowska. Może wcale tych gwiazd nie trzeba szukać na niebie. Może taką gwiazdą jest żona, mąż, partner, partnerka. Można wskazując docenić je, żeby zabłyszczeli na antenie programu trzeciego. 2273. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They unchained my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. See no laughters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and the ten stories, the notaries, all the memories. Who were king before they preached we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hopeless realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop. Keep on lying. Truth never lies, there will fall.

No tutaj akurat bym polemizował. 20 minut do 11. Sanach pocałunki. Ostatnio okazało się, że to są bardzo gorące pocałunki. Nowość na liście przebojów trójki na miejscu 6. Celująco. Kolejna lista, proszę Państwa, się zbliża. Notowanie 70 okrągłe. No i zmiany. Fundamentem już nie 30 utworów, a 20. A do tego 13 propozycji, czyli znacznie więcej, czyli tak zwana szczęśliwa 13. W piątek po 19 tradycyjnie Tomek Miara będzie odliczać, proponować i prezentować. Ale, żeby miał co, no to Państwo głosują. Tutaj akurat bez zmian. Albo poprzez aplikację, albo na stronie trójki. Tymczasem klasyka, można powiedzieć, że z playlisty Rockiego, Eye of the Tiger. Ktoś woła SOS, znasz to lecz po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. Miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą chwil, nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. Lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. To dobrze, 12 minut do 11 włącza się bezwarunkowo Trójka Polskie Radio. Mrozu 1000 metrów nad ziemią. To Państwa głos w temacie psów i wakacyjnych podróży jeszcze. Sami mamy spaniela, który po prostu ma dość mocny lęk separacyjny. Teraz już troszkę słabszy, także zostaje ze znajomymi. Nawet jeżeli znajdziemy hotel przysłowiowo psiolubny, w momencie kiedy chcemy wejść na przykład na wszelkie szlaki górskie, szczególnie tych naszych Tatr, bo po słowackiej stronie już nie ma tego problemu, no ale u nas w Polsce psiakiem nie wszędzie wejdziemy. Ciekawe, czy z pupilem da się wejść na zamek w Kwidzynie. Tutaj dzisiaj zabierają nas Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dzisiaj czeka na nas dawny krzyżacki zamek w Kwidzynie i jedna z najbardziej charakterystycznych budowli jednocześnie w Polsce. Znana jest ze słynnego gdaniska, czyli średniowiecznej toalety, która szczęśliwie ocalała do czasów nam współczesnych. Zamek przez stulecia związany był zarówno z zakonem krzyżackim, jak i z siedzibą kapituły pomezańskiej. Dziś jest oddziałem Muzeum Zamkowego w Kwidzynie, dzięki czemu możemy go również zwiedzać. Historia Kwidzyna łączy się z przybyciem na okoliczne ziemie zakonu krzyżackiego w 1233 roku, choć już wcześniej ziemie te były zamieszkane przez plemię Pomezanów. Krzyżacy zbudowali drewnianą strażnicę i niewielki gród, który w tym samym roku uzyskał prawa miejskie. Potem został on przebudowany na zamek i przekazany biskupowi pomezańskiemu. To kiedy możemy mówić o początkach obecnego zamku? Budowa obecnego zamku została rozpoczęta na przełomie XIII i XIV wieku i trwała do około 1350 roku. Najpierw stanęła główna wieża i mury zewnętrzne, potem powstały skrzydła wschodnie, następnie południowe z masywną wieżą, a na końcu skrzydła zachodnie i północne. Po czasie założenie objęło budynki nowej katedry, jak i zamek kapituły, co spowodowało powstanie ciekawego zespołu sakralno-obronnego. W kolejnych latach wzniesiono krużganki, a w latach 80. XIV stulecia ten niezwykle charakterystyczny danskier, czyli wieża ustępowa, która w czasie zagrożenia była także ostatnim miejscem obrony. A jak ostatecznie wyglądała kwidzyńska warownia? Zamek zbudowany na planie kwadratu posiadał trzy narożne wieże i czwartą, która służyła jako dzwonnica. Dziedziniec otoczony był z trzech stron piętrowymi krużgankami. W piwnicach umieszczono magazyny żywności, więzienie, w przyziemiu kuchnię ze spiżarnią, piekarnię, pomieszczenia pomocnicze i piece, które ogrzewały górne sale. Na piętrze znajdowały się główne sale reprezentacyjne, kaplica i refektarz, skarbiec, sale szpitalne i pomieszczenia sypialne zakonników. No wraz z przejściem do Gdańska. Na drugim piętrze umieszczono bibliotekę oraz inne izby dla duchownych, jak i uczniów. I koniec świetności zamku nastąpił niestety w XVI wieku. W latach 20. biskupi pomezańscy przeszli na protestantyzm. Potem w zamku siedzibę mieli urzędnicy administracji pruskiej. Po pierwszym rozbiorze Polski urządzono w nim sąd i więzienie. Wówczas na przedzamczu powstał pałac generała i dowódcy wojsk rosyjskich Wilhelma Fermora. W latach 70. XVIII stulecia budynek ten został przeznaczony na biura nowo powstałej rejencji kwidzyńskiej. I w tym samym stuleciu zamek zaczął popadać w ruinę. Pod koniec tego wieku jego stan był już tak zły, że zezwolono na rozbiórkę skrzydła południowego oraz fragment wschodniego wraz z jedną z wież. Uzyskany materiał wykorzystano przy budowie nowego budynku sądu. Wnętrza zamku zaadaptowano na potrzeby urzędów i szkoły. W połowie XIX wieku degradacja zamku została przerwana przez króla Fryderyka Wilhelma IV, który zalecił podjęcie prac mających na celu odnowienie warowni zgodnie z jej dawną architekturą, choć we fragmentach budowla już została pozbawiona stylu gotyckiego. A co potem działo się z dawną krzyżacką warownią? W okresie międzywojennym w części pomieszczeń kwidzyńskiego zamku założono lokalne muzeum, a w czasie wojny służył on Niemcom. Po wejściu Rosjan do miasta zamek, jak i katedra szczęśliwie nie zostały spalone, w przeciwieństwie do niemalże całego starego miasta. No i w latach 50. w zamku ponownie uruchomiono muzeum, które dziś jest placówką wspomnianego na początku Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzisiaj odwiedziliśmy wraz z Markiem Gaworskim Kwidzyn. Zapraszamy Państwa bardzo. Trójka po królewsku. 7 minut do 11, za 7 minut serwis Trójki, a teraz utwór z zamku, w którym to akurat smoczyca mieszkała, ze Szreka, All Star, Smash Mouth. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Go for the moon. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,